स्वभाव कार्यो रगमकत्व हेत्वंतरमाह बौद्धम के मत में स्वभाव कार्य अनुपलब्धि तीन प्रकार हेतु उसका निराकरण हो रहा है। स्वभाव और कार्य साध्य का गमन करने उसमें दूसरे हेतु अपेक्षा अपेक्षाप्यत्र लिंगोक्ते कार्यादो नैव जायते अकार्यश्च स्वभावश्च नालिंगं कृत्तिकोदयः अत्र लिंगोक्ते कार्यादु अपेक्षा नैव जायते लिंगस्य उक्ते कथनाद कार्यादु अपेक्षा न जायते लिंग कहन से व्याप्य व्याप्य लिंग कार्य है या स्वभाव है उसकी अपेक्षा जरूरत नहीं। कृतिकोदय अकार्यश्च स्वभावश्च नालिंगम न अलिंगम अलिंगम न वो तो लिंग है। अश्विन द्विजा कृतिका रोहिणी अश्विन द्विजा कृतिका रोहिणी कृतिका के बाद रोहिणी तो कृतिका उदय हुआ तो रोहिणी उदय प्रत्यासन समीप हुआ तो रोहिणी उदय के लिए कृतिका उदय में ना उसका स्वभाव है कृतिका नक्षत्र का उदय स्वभाव है ना उसका कार्य है किंतु लिंग होता है तो स्वभाव नहीं कार्य नहीं तो भी लिंग हुआ अलिंग हो ना तो स्वभाव कार्य नहीं होने पर लिंग होता है और हे लिंग हेतु दे दिया कृतिका उदय को दे दिया तो कार्य स्वभाव की अपेक्षा नहीं है। इसे कार्य स्वभाव यदि हेतु होता दोनों से कोई अवसर रहना चाहिए नहीं है। अयं कृतिका द्वयो रोहिणोदय प्रत्यासन्न कृतिकोदयत्वाद पूर्वानुभूत कृतिकोदयवत पहले कृतिका उदय हुआ तो उसके बाद रोहिणोदय अश्विन दिया कृतिका रोहिणी मृग से ऐसा तो कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र कृतिका उदय हुआ तो अभी रोहिणी नक्षत्र उदय होगा आगे रोहिणी रोहिणी उदय प्रत्यासन्न साध्य ही कृतिका द्वैत्वाद हेतु कहाँ पूर्व अनुभूत पहले भी देखा था कितने बार बार कृतिका उदय देखा था कृतिका द्वैत इतर स्वभाव दि अपेक्षा नास्ती यहाँ स्वभाव कार्य की अपेक्षा नहीं हेतु में अकार्यश्च अस्वभावश्च कृतिकोदय न अलिंगम न रोहिणी उदय प्रत्याशत्य रीति रोहिणी उदय प्रत्याशते है कृतिकोदय रोहिणी उदय के सामीप्य का कार्य नहीं स्वभाव नहीं कृतिकोदय कार्यत्वाद्य अभाव भी तसे गमक तो दृश्य ज्ञापक होता है कृतिकोदय यथोत हेतु स्वभावादि अपेक्षा अभावे कुत्र अपेक्षा तत्र कृतिकोदय यदि स्वभाव की अपेक्षा नहीं करता है और कार्य तो नहीं करता है तो किसकी अपेक्षा कर साध्य तत्र कृतिकत्वादिति इति कृतिकत्वादिति युक्तेर नैव कार्य स्वभावयो अपेक्षा जायते किन्तु ह्यन्वयेतर मात्रतः कृतिकात्वादिति युक्ते नैव स्वभाव कार्य हो अपेक्षा नैव जायते किंतु अन्य इतर मात्र था अन्य व्यति के मात्र तो लिंग साध्य सिद्ध कर दे अन्य व्यति के से तस्य सप्तमी अर्थे अन्य इतर मात्र तो अन्य इतर मात्र यो अन्य व्यति के यो अपेक्षा अन्य व्यति के में अपेक्षा है। द्वाभ्याम ही शब्दाभ्याम उत्तरते लौकिक परिचय संप्रतिपत्ति द्योत्यते कृतिकत्वादिति युक्ते किंतु ही अन्वय व्यतिरिक्त तो ये प्रसिद्ध लौक्य वैद शास्त्र परिचय सम्मत है। तो वहाँ कार्य और स्वभाव की अपेक्षा नहीं, अन्वय व्यतिरिक की अपेक्षा है। अन्वय व्यतिरिक से व्याप्ति लिंग ज्ञान है। स्वभावादा अपेक्षा भाव हेतु, स्वभाव कार्य में अपेक्षा क्यों नहीं? अकार्यत्वा स्वभावत्वा दविनाभावमात्रतः उदयः कार्तिको लिंगं प्रत्यासत्तेर्भवे ध्रुवम्। रहुणस्य उदयस्यातो न स्वभावाद्यपेक्षते, यतो तो न स्वभावादेर हेतुत्वमुपपद्यते। अकार्यत्व अस्वभावत्वाद, अकार्यत्व अस्वभावत्वाद कार्य नहीं स्वभाव नहीं, अविनाभाव मात्रतः कार्तिक उदय प्रत्याशते लिंगम ध्रुवम भवेत। कार्तिक उदय प्रत्याशते रोहिणी उदय प्रत्याशते लिंगम भवती अविनाभाव व्याप्ति से ही। रोहिणस्य उदयस्य प्रत्याशतेर प्रत्याशति कस्य रहुणस्य उदयस्य कार्तिक उदय रोहिणस्य उदय से प्रत्याशते लिंग भवति। उसके पूर्व के साथ रोहिणस्य रोहिण रोहिणे अयमित रहुण उदय रहुणस्य उदय से प्रत्याशतेर कार्तिक उदय लिंग भवति। अतो न स्वभावादि अपेक्षत यत यत यतो अतो न साध्य से अतो न स्वभावादि अपेक्षित यतो अतो न स्वभावादि हेतु तम पद के अतो न स्वभावादि हेतु तम उपद्यते तो हो गया। यत पूर्व के साथ यत अकार्यत्व सदिनाभावतः कार्तिक उदय प्रत्याशित होती अतो न स्वभावादि अपेक्षते अतो न यत एकदम पहले आ जाएगा तो अतो न स्वभावादि हेतु तो उपद्यते यतो गृहस्य उद्देश्य अतो न अतो न पहले भी अतो एक है इस आकर्षित अविनाभाव मात्रतः अत अत एक अतः अकार्य तो स्वभावत्वात् कार्य नहीं एक अत है ना। रहुणस्य उदयस्य अतो एक अत है यतो अत और एक अत है इसलिए जो एक अत अतः अकार्य तो अस्वभावत्वात् अविनाभाव मात्रतः कार्तिक उदय उरुणस्य उदयस्य प्रत्याशते भवेत् यतः अतः न स्वभावादि हेतुत्वम् उपपद्यते। एक अतः को पहले हेतु कर देंगे तो पंचमी के साथ जोड़ देंगे तो यतः यस्मान् अपेक्षते अतः न स्वभावादि हेतुत्वम् उपपद्यते। यतः न अपेक्षते रोहिणस्य लिंगं भवेत् यतः यतो न स्वभावादि यतो यतो यतो को पहले आएंगे ठीक है। यतः न अपेक्षते यतः लिंगम भवति अतो न अपेक्षते अतः स्वादिन हेतु तो न उपद्यते। न स्वभावादि अपेक्षते यतः अतः स्वादिन उपद्यते। स्वभावादि अपेक्षा नहीं करता है तो नहीं ये तो ठीक है। केवल दो अतः अतः आया ना अकार्यत्व स्वभावत्वात् अविनाभा मात्रतः अतः अन्य अपेक्षा जाते किंतु अन्य मात्रतः स्वभावाद अपेक्षा भय तो रोहिणी उद्यम प्रति कृतियादय से स्वभावत्वाद अभाव तुतगमगत अविनाभाव ये तो ये कौन सा अभी है अकार्यत्व रोहिणी उदय प्रति कृतिक उदय स्वभावत्वादि अभावी कुतो गमकत्व तत्र अभिनाभाव कृतिक उदय अभिविचारादेव रोहिणी उदय प्रत्याश्रित लिंगत्व फलितमा अतः रोहिणी उदय प्रत्याश्रित फलितमा अतः अतः रोहिणी कृतिक उदय अभिविचारादेव रोहिणी उदय प्रत्याश्रित लिंगत्व फलितमा अतः अतः न स्वभावादि अपेक्षते कृतिका देन रोहिणोदय प्रत्याशत्य अनुमाने स्वभावादेर महाभूतगमकत्व शिंसपात्वादिना वृक्षत्वादि अनुमाने तो भविष्यति यतः वदा हाँ यहाँ गमक नहीं वा व्यविचार अतः हाँ ठीक है पहले तो पूर्व के साथ हो गया अतः न स्वभावादि अपेक्षते यतः स्वभावादि व्यविचारी अतो न स्वभावादि हेतु तो उपपद्य थे अतो स्वभावादि हेतु क्यों नहीं क्योंकि स्वभाववादि व्यविचार हुआ उसके बिना भी अनुमान हो गया पहले कृतिका उदय रोहिणी उदय प्रत्याशित अनुमान में स्वभावादि हेतु तो नहीं हो किंतु शिंसपात्व आदि ना वृक्षत्व अनुमान हेतु भविष्य नहीं यतः यतः व्यभिचारी स्वभावाधेर गमकत्व कचित व्यभिचारी चेत यत व्यभिचारी अतो न हेतुत्म यत एक व्यभिचारी अतो न हेतुत्म कहीं व्यभिचारी हो गया तो अन्यत्र तत्कल्पना हेतु न कल्पना हेतु न अन्यत्र तत्कल्पना हेतु तत्रपि अभिविचारादेव साध्य सिद्धे व्यभिचार स्वभावादि को क्यों अपेक्षा करेंगे अव्यविचार व्याप्ति से अविनाभाव से ही साध्य सिद्ध हो जाएगा या तो व्यविचार पहले यहाँ तक कृतिका उदय और रोहिणी उदय के स्वभावादि अपेक्षा अतो न अपेक्षाते हो गया अगर यतो अतो जो दिया है यतः स्वभावादि व्यविचारी अतो स्वभावादि हेतु तो यतः हेतु तो न उपदे यतः व्यविचार व्यविचारी तस्मात हेतु तो न उपदे दे किंच स्वभाव से गमकत्व स्वशब्द से आत्मवाचित्व आत्मवाचित्व विकल्प आदि दोष स्वभाव गमक जो वृक्षपात वृक्षत्व में स्वभाव गमक है स्वशब्द आत्म आत्मनाभाव आत्म स्वभाव तो आत्मीयभाव आदि दोष आत्मार्थ करें तो नात्मनि नात्मनि स्वशब्दोत्र विरुद्धासात्मनि क्रिया कार्यस्यापि स्वभावत्वं भवेद् आत्मीयवाचके स्व आत्मा कहेंगे स्वभाव कहेंगे आत्मन भाव वृक्ष का भाव है सिंसपा वृक्ष आत्मा उसका भाव सिंसपा कहेंगे तो न आत्मनि सशब्द सशब्द आत्मा नहीं विरुद्धास्प आत्मनि क्रिया अपने स्वरूप होगा तो उसमें गम्य गमक भाव क्रिया गमकत्व नहीं होगा कार्य से भी स्वभाव तो भवे अच्छा आत्मीय यदि के आत्म संबंधी तो संबंधी के तो कार्य भी संबंधी होने के होने के कारण ये भी स्वभाव हो जाए कार्य भी धूम भी बनी के स्वभाव हो जाए स्वभाव गमक इत्यत्र सिंचवा गमक होता है आत्मा जी के सशब्द आत्मनि गम्य स्वरूप न युतम, गम्य स्वरूप आत्मनि सशब्द स्वयं अपना गमक नहीं हो सकता है। स्वयं गमक होगा स्वात्मनि, स्वयं स्वात्मनि वृक्षे स्वयं गमक होगा शिंसभाई न युत स्वात्मनि क्रिया विरोधा उत्तम ही सैव च उभयात्मा गम्य गमक च आत्मार्थ नहीं तो असिद्धे न एक देश न गम्य सिद्धे न बोधक श्लोक वार्ते कहते पर्वत धूमान धूमवान पर्वत गमक अवन्यमान पर्वत गम्य असिद्धे न एक देश न गम्य वन्यमत्व न असिद्ध गम्य धूमत्व ने एक देश गमक होता है। उभयात्मा एम गम्य गमक दोनों ये पर्वत गम्य गमक उभय हुआ किंतु असिद्धांश न गमक सिद्ध असिद्धांश न गम्य सिद्धांश न गमक और यहाँ एक ही स्वभाव है स्वयं अपना गम्य गमक नहीं होगा। न चेकस्मिन एव ज्ञानादु निरंश सिद्धत्व साध्यत्वं च विरुद्धम न एकस्मिन एव ज्ञानादु निरंश साध्यत्व सिद्धत्व साध्यत्व च विरुद्धम सिद्ध्यति न च सिद्ध्यति विरुद्धम न सिद्ध्यति ज्ञानादि में निरंश में सिद्धत्व साध्यत्व च विरुद्धम न सिद्ध्यति। एक ज्ञान में साध्य और सिद्धांश करके दो भाग तो नहीं हो सकता है। एक शून्य ज्ञानादो शिंसपा अनुमिति ज्ञान के लिए निरंश ज्ञान है सिद्धत्व एक अंश में सिद्ध एक अंश में साध्य नहीं हो सकता है। वृक्ष ज्ञान और शिंसपा ज्ञान ज्ञानादि में निरंश में एक अंश में सिद्ध एक अंश में साध्य ज्ञान में विरुद्ध न सिद्ध्यति। तस्माद् आद्यानुपपत्ति आत्मवाचक स्वशब्द नहीं बनेगा। द्वितीय कहे आत्मीय कहेंगे स्वसंबंधी तो वन्नी संबंधी धूम भी स्वभाव कार्यस्य स्वभाव स्वभावत्म से आता आत्मीयवाचक स्वशब्द धूम से आप स्वभावतम वन्नी क्या हो व्यापक अग्नि संबंधित्व तो अग्नि संबंधी स्वसंबंधी यथा हो नई अन्यथा भवत्यसा व्याप्य व्यापकता तय संबंध नहीं होगा तो व्याप्य व्यापक नहीं होगा। तथा च शैव प्रतिज्ञानी यदि कार्य भी स्वभाव हो जाए तो तीन हेतु स्वभाव कार्य अनुपलब्धि ये प्रतिज्ञानी स्वभाव दोषांतर मुक्त उत्तम कल्पद्वय अनुभाषते अन्य कल्पद्वय आत्मा आत्मीय के लिए फिर अनुवाद करते कि मैं आत्मेव सशब्दे न किंबे आत्मीय उच्यते स्वभाव आत्मनो भाव इति चेद् भवतो मतम् स्वशब्देन आत्मेव किम् आत्मे उच्यते प्रथम पक्ष यदि स्वभाव आत्मन भाव स्वशब्दात्मा करेंगे इति चेत भवतो मतम उसके आगे कहेंगे स्वभाव गमक इति वाक्य यदि स्वभाव कहेंगे किंबा स्वशब्देन किम आत्मेव आत्मेव पहले आत्मे द्वितीय को लेकर कहते हैं द्वितीय स्फुटी स्वभाव स्वभाव आत्मनो भाव द्वितीय दो विकल्प यथोत है तो स्वभाव आदि अपेक्षा नहीं स्वभाव दोषांतर में तो कल्पते हैं किम आत्मा आत्मेव सशब्द न किम बा यह आत्मे उच्यते तो प्रथम आत्मेव द्वितीय आत्मीय स्वभाव गम कहते हैं द्वितीय स्फुटी स्वभाव स्वभाव आत्मनो भाव आत्मनो व्यापक से स्वकीय चेत मत चेत पहले जो दो विकल्प किया था वो कहते स्वसदस्य आत्मवाचित्व आत्मवाचित्व वाई विकल्प आद्य दोष महात्मनि और द्वितीय का नहीं आया था द्वितीय आ गया था वो तो हो गया स्वभाव दोषांतर मुक्त उत्तम कल्प दे दो कल्प फिर अनुवाद किया कि हम आत्मेव सशब्द न कि वह आत्मीय उच्यते आत्मा अथवा आत्मीय स्वभाव आत्मन भाव यदि आत्मन भाव स्वभाव स्वभाव गम के थे वाच्य में द्वितीयम स्फुति स्वभाव तो स्वभाव आत्मन भाव ये द्वितीय अर्थ क्या आत्मीय आत्मन भाव का तो आत्मीय भाव आत्मीय से आत्मन भाव इति चेत भवतु मतम आत्मनो व्यापकस्य भाव स्वकीय व्याप्य भाव आत्मन व्यापकस्य स्वकीय भाव आत्मीय व्यापकस्य आत्मा है व्यापकस्य व्यापकस्य आत्म आत्मीय भाव व्याप्य भाव व्यापकस्य स्वकीय व्याप्य भाव स्वभाव इति ते मतम चेत इति अवत तो आत्मीय अर्थ का ही विकल्प है यदि करेंगे तो क्या होगा इति चेत फिर आद्यम स्पष्ट इति हो गया स्वभाव आत्मन भाव इति चेत मतम अच्छा आद्यम स्पष्ट इति स्वयं स्वयं आत्मा स्वभाव चेत तदान्यस्य यः संभवात् व्यतिरितस्य मेयस्य स्यादात्मैव आत्मनोऽनुमा तथा च पक्षहेत्वादे रानन्यत्वं प्रसज्यते स्वयव आत्मा स्वभाव चेत स्वयव आत्मा स्वभाव स्वयव आत्मा स्वभाव स्वयव आत्मा स्वभाव हो गया आत्मा आत्मार्थ आत्मनो भाव स्वभाव करेंगे तो स्वकीय अर्थ पर्यापक है स्वकीय आत्मनो भाव स्वभाव गम के तेतर आत्मनो भाव स्वभाव आत्मीय भाव आत्मनो भाव आत्मनो भाव करेंगे तो भाव स्वकीय हुआ षष्ठी करेंगे तो स्वकीय हो गया षष्ठी समास आत्मन भाव आत्मीय भाव आत्मसंबंधी षष्ठी करें तो आत्मसंबंधी हाँ षष्ठी समास करेंगे तो आत्मसंबंधी हुआ तो भाव हो गया आत्मीय और स्वयं भाव करेंगे तो आत्मा है ये दो है तो पहले आत्मीय भाव स्वभाव और आत्मा एव भाव स्वभाव से यदि स्वयं ही भाव होगा तदा अन्य से ही असंभव तो आत्मा ही उसका भाव यदि एक हुआ तो व्याप्य व्यापक एक हुआ अन्य से असंभवात व्यतिरित से मेय से आत्मेव आत्मन अनुमा व्यतिरित से मेय से असंभवात मेय व्यतिरित होता तो आत्मा नहीं होगा आत्मेव आत्मन अनुमा आत्मा ही आत्मा का अनुमा हेतु अपना स्वरूप का हेतु स्वयं होगा तथा च पक्ष हेतु आदर अनन्यत्वं प्रसज्यते पक्ष और हेतु में अभिन्न होगा पक्ष में साध्य जो साध्य अंश में पक्ष और असिद्ध अंश में पक्ष और सिद्ध अंश में हेतु आत्मा दोनों होगा तो अभिन्न हो जाएगा तो ये तो हो गया आत्मा अर्थ के लिए विकल्प हो गया किंतु आत्मीय के लिए स्वभाव आत्मन भाव ये विकल्प है स्वभाव गम को स्वभाव आत्मन व्यापकस्य व्याप्य भाव इति ते मतम चेद इसके लिए कुछ कहा नहीं कल्पांतर अथवा आगे ये हो गया गामक से पहला टीका में पक्षेत्वादिर अन्यन्यत्व प्रसिद्ध तसे प्रागुतत्व प्रकटीकरणार्थ ये शब्द अभिन्न होगा तो गम्य गमक नहीं होगा तत्र दोषांतरमा तथा च पक्षेत्वादिर अन्यन्यत्व प्रसिद्ध गमकस्य गम्य मात्रत्वे पक्षादिरपि गमक अंतर्भूत हो जाएगा गम्य अभिन्नत्वात् गम्य गम अनुमान प्रभृति ततश्च पक्षधर्म तदंशन व्याप्त हेतु व्यर्थ स्याद पक्षधर्म हेतु तदंशन व्याप्त हेतु ये कल्पांतर अनुवाद थे ये कल्पांतर अध्यय हो गया जो आत्मीय शर्त के लिए अभी आया अतः अथ सस्य स्वभावश्चेद नात्मीयोर्थो विवक्षितः आत्मीय सिखिनो धूमस तस्या विश्वास भावता ये जो द्वितीय था पहले कहा था का अथ सस्य स्वभाव से आत्मीय अर्थ विवक्षित सस्य भाव स्वभाव सस्य आत्मीय जो अर्थ है सस्य ही सस्य का अर्थ आत्मीय जो अर्थ है वही स्वभाव हुआ तो संबंधी अर्थ आत्मीय स्वभाव हुआ आत्मीय सिखिन धूम धूम सिखिन आत्मीय अपने संबंधी तस्या विषय स्वभावता तस्य धूम सा भी वन्नी स्वभावता ये स्वभाव हो जाएगा कार्य स्वभाव एक हो जाएगा सस्य भाव स्वभावित वित्पत्तिया सशब्द है न गम्य संबंधी गम को अर्थ हो गम्य संबंधी सशब्द है न गम्य होता क्योंकि सस्य सके भाव सशब्द है न गम्य संबंधी वन्नी संबंधी अर्थ धूम सस्य अतः स्वकीय से सशब्द गम्य है क्या वन्नी स्वकीय से वन्नी संबंधी गम का धूम स्वभाव अर्थ करेंगे यदि करेंगे तत्र उत्तमेव दोष का आत्मीय सिखिन धूम वो पहले कहा कार्य भी स्वभावत्व भवेद आत्मीय भाषिक अभी जो आया था तेसठ में तो आत्मीय सिखिन धूम तस्यापी स्वभाव था जहाँ षष्टी करके कर दिया ससंबंधी अर्थ आ गया ससंबंधी कहें तो वही पहले दोष दिया था आत्मीय सिखिन धूम तस्यापी स्व तथा च स्वभाव कार्य और भेदा सिद्ध हो गमक त्रैविध्या सिद्धि तेष तथा तथा विरुद्ध है अर्थात स्वभाव कार्य में एक हो जाएगा अभी पहले कहा था स्वभाव कार्य और गमकत्व निरस्य अनुपलब्धि स्त निरस्य तीन प्रकार स्वभाव कार्य अनुपलब्धि स्वभाव और कार्य दो हेतु का गमकत्व निरस्य का अभियान अनुपलब्धि संवित्ति संवित्ति भावयोर भेदो यथैवं तदभावयोः न भेदो अनुपलब्धिर्वाहो नातो लिंगं कथञ्चन संवित्ति भावयोर भेदो यथा न एवं तद अभावयोर भेद न एक न का दोनों के साथ ज्ञान और विषय में भेद नहीं मानते हो यथा एवं तद अभावयोर न भेद संवित्ति और भाव पदार्थ ज्ञान और विषय में भेद नहीं तो ज्ञानाभाव ज्ञाभाव में भी भेद नहीं होगा अनुपलब्धि ज्ञानाभाव तो ज्ञानाभाव से ज्ञाभाव अनुमान करेंगे तो भी तो अभेद हुआ अनुपलब्धि भेद अनुपलब्धिर्वो तदभाव न भेद अतो अनुपलब्धिर्व कथम चन लिंगम न अनुपलब्धिर्व अतः लिंगम कथचन न अतः न लिंगम अनुपलब्धिरूप लिंगम कभी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय में जैसे भेद नहीं, ज्ञान का अभाव अनुपलब्धि और ज्ञेय का अभाव में भी भेद नहीं होगा। भेद नहीं होगा तो फिर लिंग नहीं होगा, एक होगा तो यथा त्वन्मते संबित संविधि और न भेदो गम्य दे सत्तम उपलब्धिरे उपलब्धिरेव वस्तुयोग्यता लक्षण इति स्थिते सत्तम उपलब्धिरेव उपलब्धिरेव उपलब्धि सते वस्तुयोग्यता लक्षण उपलब्धि सत्तम तथा तदभावरपि उपलब्धि जो ज्ञान है सत्व ही ज्ञान एक है तो वस्तु योग्यता लक्षण तथा तय अभावरपि न भेद उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि और अभाव तो दोनों में भी भेद नहीं सिद्ध्यति, क्योंकि पृथ्वी की भेदम बिना अभाव भेदा अभाव तो ज्ञान और उपलब्धि सत्व और उपलब्धि वस्तु और उपलब्धि ज्ञान में भेद नहीं तो उसके अभाव में भेद नहीं, प्रतियोगिता भेद नहीं हुआ है कि अभाव भेद अभाव अतो इसमत पक्षे वह इसमत भय संविद अभाव न संवेद अभाव लिंगम दोनों एक अर्थ होगी, एकस्मिन् लिंग लिंगित्व युगात एक में लिंगत्व लिंगित्व तथा च प्रदेश विशेषे क्वचित न घट उपलब्धि लक्षण प्राप्त से अनुपलब्धि प्रमत गीतमिति भाव प्रदेश विशेष कहीं तत्र घटो नास्ति उपलब्धि लक्षण प्राप्त से अनुपलब्धि नास्ति घट अनुपलब्धि कोई तल में जहाँ नहीं दिखता वहाँ अभाव सिद्ध करते अनुपलब्धि के हेतु करते और घट अभाव सिद्धा साध्य करते हैं, किंतु ये जो ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव यदि एक हो गया तो ये तद प्रमत्य न गीतम ये ठीक नहीं लिंग नहीं बन गया। गमकत्रयम् अप्रामाणिकमिति प्रतिपाद्य वृत्तवर्तिष्यमानयोर् अपुनरुत्थताय वृत्तं कीर्तयति अतीत एकमिति एवं लौकिकता आध्यात्म्य तदुत्पत्ति प्रतीरितम् अथ स्वप्रक्रिया क्लिप्तम् स्वभावादि परिषते स्वभाव लौकिक तादात्म्य स्वभाव तदुत्पत्ति कार्य लौकिक तादात्म्य च तदुत्पत्तिश्च दोनों स्वभाव कार्य प्रति रीतम है तो नहीं बनेगा। अतः स्वप्रक्रिया कृतम स्वभावादि परिचते उनके प्रक्रिया से सिद्ध स्वभाव कार्य क्या है उसका विचार करते लौकिक तादात्म्य स्वभाव और उत्पत्ति कार्य के प्रति कहा पूर्व कहा गया कि वृत्तवर्ती से माने और अपुनरुत्थता ही वृत्तम वृत्त जो हो गया लौकिक स्वभाव और कार्य हेतु को लेकर कहा अभी उनके मत के अनुसार थोड़ा स्वभाव कार्य के विचार करते हैं। लौकिक सिद्धे तादात्म्य तदुत्पत्ति स्वभाव कार्य थे तादात्म्यम च तदुत्पत्ति स्वभाव कार्य थे स्वभाव स्वभाव से कार्यता च स्वभाव कार्य थे लोकसिद्ध लोकसिद्धे द्विवचन जो तादात्म्य कार्य स्वभाव कार्य लोकसिद्ध उसके प्रति कहा गया अभी यथा स्वभाव प्रतिबंधे ही सती अर्थो अर्थ न व्यविचरती स्वभाव संबंध होगा तो अर्थो अर्थ न व्यविचरती साध्य हेतु साध्य न व्यविचरती स्वभाव संबंधे सिंह स्वभाव वृक्ष में सच तदात्मत्वात् क्योंकि तदात्मक होने से साध्य का व्यविचार नहीं होगा हेतु का हेतु में व्यविचार नहीं साध्य व्यविचार नहीं हेतु साध्य न व्यविचरती हेतु साध्यम न विचरति। हाँ साध्यम न विचरति, व्यभिचार नहीं है, दोनों बराबर है, स्वभाव है। कार्यस्यापि स्वभाव प्रतिबंध, कार्य का भी स्वभाव है प्रतिबंध, संबंध व्याप्ति संबंध। स्वभाव से तदुत्पत्ति, स्वभाव से तदुत्पत्ति, कार्य से भी स्वभाव संबंध होगा, स्वभाव से तदुत्पत्ति उत्पत्ति रीति। अच्छा तत्स्वभाव से तदुत्पत्ति, तत्स्वभाव से तस्मादुत्पत्ति, तत्स्वभाव से तस्मादुत्पत्ति रीति। कार्य भी स्वभाव हो गया तो धूमा भी कार्य, उसका स्वभाव। ते प्रत्युक्त रीत्या तावदुक्तम, ते प्रति स्वभाव और कार्य, उसके प्रति पहले कह दिया तयोर अनुपलब्धि सहितोर, अभी निराकरण हुआ स्वभाव कार्य केवल नहीं, अनुपलब्धि का भी निराकरण हुआ। अनुपलब्धि सहितोर गमकत्व नास्ति इति साधितम इत्यावद, स्वभाव कार्य दोनों हेतु नहीं बनेंगे, अनुपलब्धि भी गमक नहीं होगा, यहाँ तक इति उक्तम साधितम योग्यवृत्तम। श्लोक में जो कहा दोनों श्लोक के तादात्म्य तदुत्पत्ति प्रतिरितम, अनुपलब्धि को भी मिला करके आगे क्या कहेंगे, सूत्र संदर्भ से तात्पर्य में अथ अथ सक्रिया कृपितम स्वभावादि, स्वभाव तादात्म्यम शिंसभा वृक्षत्वम, कार्यम अग्निक्षणाद उत्पद्यमान धूमक्षण, कार्य उनके अनुसार अग्निक्षणाद उत्पद्यमान धूमक्षण। अनुपलब्धि उपलब्धि लक्षण प्राप्त से असत्वम, उपलब्धि लक्षण प्राप्त से असत्व अनुपलब्धि, उपलब्धि लक्षण प्राप्त से असत्वम उप सा च अष्टधा त्रिधा वा उच्यते। स्वभाव कार्य पर तीन प्रकार, अष्टधा आठ प्रकार के करते हैं। एवं बौद्ध प्रक्रिया स्वभावाद्यपि अवक अव अगमकम इति निरूप्यते, अनंतर आगे कहेंगे। द्वैधा ही तस्य प्रक्रिया अन्यापोहस्य गम्यत्वं गमकत्वं च इति एका, एक है अन्यापोह में गम्य गमक भाव, उसमें अलग अलग भेद है। जो घट का तो अघट व्यावृत्ति, शिंसभा तो अशिम व्यावृत्ति, अन्यापोह में गम्य गमक भाव एक है। दो प्रकार क्या द्विधत्रिंद बौद्ध प्रक्रिया सिद्ध, द्वेधा ही तस्य प्रक्रिया अन्यापोहस्य गम्यत्वं गमकत्वं चेति एका। अब एक है अन्यापोह में गम्यत्व गमकत्व है, तस्माद् अपोह विषयम् मिति लिंगम प्रकृतितम्, अन्यथा धर्मिण सिद्धा वसिद्धम् किमत परम्। अपोह विषयम् लिंगम, जैसे धूम को लिंग करते हैं, अधूम व्यावृत्ति लिंग है, अवन्य व्यावृत्ति हेतु है, साध्य है, शिंसपा व्यावृत्ति लिंग है, अभुक्ष अशिंसपा व्यावृत्ति लिंग है, अभुक्ष व्यावृत्ति साध्य होगा। से अन्यथा धर्मण सिद्धो किमत परम असिधम, नहीं तो धर्मी यदि ज्ञात हो गया और क्या सिद्ध है स्वभाव, यदि वही हो जाएगा वृक्ष धर्मी जी शिंसपा यदि सिद्ध हो गया, प्रत्यक्ष वृक्ष भी ज्ञान हो जाएगा और क्या सिद्ध करना है। इसलिए कहते असिंसपा व्यावृत्ति को लिंग करके अवृक्ष व्यावृत्ति को साध्य करेंगे। तद विशिष्ट से तथात्व इति अन्य, तद विशिष्ट से तथात्व, तद विशिष्ट से अपोह विशिष्ट से तथात्व, अन्य अपोह विशिष्ट तदर्भत उत्तम च तथात्वमिति। हाँ तद विशिष्ट में उत्तम ही, तद व्यवच्छेद विषय सिद्धम, व्यवच्छेद विषय सिद्धम व्यावृत्ति विषय शिंसपया व्यावृत्ति विषय सिद्धम तद्व ततो अपरम, तद्व ततो अपरम सिद्ध होगा अभिक्षय व्यावृत्ति। तथापि इत्यान तत्रापि बना है, तत्रापि है पाठ, हाँ तत्रापि, तत्रापि च अन्य व्यावृत्ति, अन्य व्यावृत्ति इत्यादि, वहाँ भी व्यावृत्ति अन्य, व्यावृत्ति भी अन्य है। शब्दाश्च निश्चयाश्चैव संकेतम अनुरुन्धते, शब्दाश्च निश्चय चौचुट गया, शब्दाश्च निश्चयाश्चैव संकेतम अनुरुन्धते, शब्द और ज्ञान के लिए संकेत शक्ति ज्ञान की अनुसार होता है। तत्र आद्यां संक्षेपत अनुवदति अपो अन्य, अन्यापोहन आगे आगे श्लोक, अन्यापोहन पक्षे भी शब्द व्यावृत्ति भेदत नहे तो स्वभावत्वं क्रियात्वं च न विद्यते। इसमें जो तत्रापि च अन्य व्यावृत्ति, अन्य व्यावृत्ति एक शब्दाश्च निश्चयाश्च एव, तो अन्य व्यावृत्ति, अन्य व्यावृत्ति हुआ उसे शब्द और ज्ञान करके दो भेद किया। पहले आद्य शब्द के लिए कहते अन्य अपोहन पक्षे भी अन्य व्यावृत्ति, शब्द व्यावृत्ति भेदतः शब्द के शब्द व्यावृत्ति अशिंसपा व्यावृत्ति और अवृक्ष व्यावृत्ति ऊपर एक पहले तो अभी देधाई तस्य प्रक्रिया अन्य अपोह नहीं तद विशिष्टस्य नहीं, यहाँ द्वितीय के लिए कहाँ कहा एक यथा तद विशिष्टस्य तथा तुमिति, अच्छा तद विशिष्टस्य तथा तुमिति अन्य, अच्छा एक हो गया व्यावृत्ति और एक व्यावृत्ति विशिष्ट, तब अन्य अपोह एक हो गया व्यावृत्ति और एक व्यावृत्त, ये आगे दिया है तत्रापि च अन्य व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्त एक हुआ शब्द अन्य व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्त, एक व्यावृत्ति अपोह और व्यावृत्त हो गया व्यावृत्ति विशिष्ट, ये दोनों भेद हो ना। तथापि तद व्यवच्छेद विषय सिद्धम तद्व तत्वपरम, व्यवच्छेद विषय व्यावृत्ति विषय, तथापि च अन्य व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्त भेद और भेद विशिष्ट दो विकल्प हुआ। तद व्यवच्छेद विषय सिद्धम तद्व तत्वपरम, भेद विषय अपर हो गया तद विशिष्ट विषय, तत्रापि च अन्य व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्ति इत्यादि, व्यावृत्ति भेद व्यावृत्त होता है भेद विशिष्ट विशिष्ट, व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्त इत्यादि, शब्दाश्च निश्चयाश्च एव संकेतम, तो शब्द ज्ञान तो हो गया, शब्द ज्ञान भेद से नहीं करके एक व्यावृत्ति और एक व्यावृत्ति विशिष्ट, अन्य अपोह भेद हुआ अन्यापोह विशिष्ट हो गया व्यावृत्त। अन्यापोह शब्द से कहें तो क्या होगा अशिंसपा व्यावृत्ति अवृक्ष व्यावृत्ति, इसमें साध्य साधक है, अथवा अशिंसपा व्यावृत्ति विशिष्ट और अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट में गम्य गम का ये विकल्प करेंगे। आद्याम संख्या पर अनुमति व्यावृत्ति को लेकर ही अन्यापोहन पक्षे भी शब्द व्यावृत्ति भेदतः, शब्द के व्यावृत्ति भेदतः अन्यापो शब्द व्यावृत्ति भेदतः शब्द व्यावृत्ति मतलब अश्विन सपा व्यावृत्ति अर्थ अश्विन सप शब्द व्यावृत्ति भेदतः न हेतु स्वभावत्व क्रियात्वच न विद्यते अश्विन सपा व्यावृत्ति शिंसपा शब्दार्थ भूता व्याप्या शब्द व्यावृत्ति भेद शब्दजन्य भेद शब्द व्यावृत्ति में हाँ शब्द व्यावृत्ति में शब्दजन्य व्यावृत्ति शब्द है अशिंसपा व्यावृत्ति शिंसपा शब्दार्थ भूता शिंसपा शब्द का अर्थ हो गया अशिंसपा व्यावृत्ति तो शब्द व्यावृत्ति भेदतः शब्द शिंसपा शब्द कहते हैं वो शिंसपा शब्द का अर्थ अशिंसपा व्यावृत्ति अशिंसपा व्यावृत्ति हो गया ये व्याप्या अवृक्ष व्यावृत्तिर मुख्य सदवाच्य व्यापिका इतने मतम अन्यापोहन पक्षे भी शब्द व्यावृत्ति भेदतः शब्द व्यावृत्ति शब्द तो शिंसपा कहते हैं उसका अर्थ अशिंसपा व्यावृत्ति इसमें अवृक्ष कहते हैं किंतु अवृक्ष व्यावृत्ति तत्रापि स्वभावाद न गमकत्व इत्याह स्वभाव आदि गमक नहीं होगा अपोह यदि शब्द का अर्थ हुआ तो गमन शब्द अन्य प्रण पक्षी भी शब्द और व्यावृत्ति के भेद होने से शब्द अलग और व्यावृत्ति अलग होने से हेतु यदि शब्द हो व्यावृत्ति है तो स्वभावत्व न हेतु स्यात् स्वभावत्व क्रियात्म स्वभावादि गमक है शब्द न हेतु स्यात् स्वभावत्व हेतु शब्द प्रयोग करेंगे अन्य आप अर्थ होगा जो शब्द प्रयोग करेंगे उसे अन्य आप हो लेंगे तो वो हेतु होगा अन्य आप हो को स्वभाव न हेतु स्यात् स्वभावत्व वो स्वभाव नहीं होगा हेतु अर्थात जो शब्द का अर्थ और जो स्वभाव में अन्य आप हो स्वभाव जो शब्द और जो स्वभाव उसका अन्य आप हो ये दोनों एक नहीं हुआ शब्द अलग हेतु अलग क्रिया तो न विद्यते स्वभाव नहीं उसका कार्य क्रिया तो कार्य भी नहीं होगा अन्य आप हो शब्द में कार्य कारण भाव भी नहीं स्वभाव दे गमक तो शब्द शिंसपा शब्दार्थ अशिंसपा व्यावृत्ति शिंसपा शब्दार्थ अशिंसपा व्यावृत्ति वृक्ष शब्दार्थ अवृक्ष व्यावृत्ति दोनों परस्पर भिन्न हो गए अशिंसपा व्यावृत्ति और अवृक्ष व्यावृत्ति मिथ भेदात अशिंसपा व्याख्या अपहस्य अशिंसपा व्याख्या अपहस्य अशिंसपा के अर्थ से अर्थ का अशिंसपा का व्यावृत्ति शिंसपा भिन्न उसका अपोह उसकी व्यावृत्ति उसका भेद अशिंसपा व्यावृत्ति अपोहस्य हेतुत्वनिष्ठ से जो अशिंसपा व्यावृत्ति को पा छुट गया अशिंसपा व्याख्या अपोहस्य अशिंसपा का व्याख्या शिंसपा भिन्न उसका अपोह हेतुत्वनिष्ठ से हेतुत्वनिष्ठ अशिंसपा व्यावृत्ति हेतुमत्वेन इष्टा अवृक्ष व्यापोष साध्यन से अशिंसपा अशिंसपा अवृक्ष च न स्वभावत्व तो दोनों में अशिंसपा व्यावृत्ति और अवृक्ष व्यावृत्ति दोनों स्वभाव नहीं है ना भी कार्यत्म स्वभाव क्रिया दोनों नहीं नहीं मित्र भिन्न और घटपटयो स्वभावत्व दोनों भिन्न है एक अशिंसपा व्यावृत्ति के अवृक्ष व्यावृत्ति भिन्न होता दोनों में स्वभाव नहीं होगा और घटपट हो भिन्न में कार्य तो भी नहीं तेन अत्यंत भिन्न और उत्ताप है यो दोनों जो अशिंसपा व्यावृत्ति अवृक्ष व्यावृत्ति दोनों में अत्यंत भिन्न होने का ना स्वभावत्वादि अभावे भी स्वभावत कार्य तो नहीं होने पर गमे गम को तो मानते हो तद अनुपलब्धि तत्र अनिश्चय वहाँ अनुपलब्धि तो नहीं मानते तो वहाँ स्वभाव आदर गम करते व्यविचारित अर्थ अपोह पक्ष में स्वभाव अभाव कार्य अनुपलब्धि तीनों नहीं होकर गमे में कहो वहाँ श्लोक में देखो अन्यापोहन पक्षे भी शब्द व्यावृत्ति भेदत शब्द जन्य जो व्यावृत्ति है व्यावृत्ति भिन्न भिन्न हो गया न हेतु सा स्वभावत्व क्रियात्व हेतु साध्य का ना तो स्वभाव ना तो कार्य न विद्यते ऐसा करके अनुपलब्धि भी नहीं है इसलिए यहाँ स्वभाव और कार्य अनुपलब्धि नहीं होने होना होता है अन्यापोह को मानेंगे तो गम्य गम गम अन्यापोह न पक्षे पीति संक्षिप्त पक्षम प्रपंच आदा अभिगितमर्थम अन्य ओ